सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शांति ही। आपकी परीक्षा कैसी रही दूसरा हन्निक की? हाँ जी, आप ही बता सकते हैं। मैंने तो देखा नहीं ना, अभी जब देखूंगा तब बताऊंगा। लिखने वालों को पता रहता है कैसा आपने लिखा है। कैसी रही है? पहले से अच्छी रही है। हाँ जी, कुछ गड़बड़ जैसे लगता है अंतिम लास्ट। हाँ जी आशुतोष जी, अच्छी नहीं रही है। हाँ जी प्रभुलाल जी, ठीक रही है। हाँ जी स्नेहा जी, आपको पता है आपने पहले अंक में क्या लिखा है? मेरे को ऐसी उम्मीद नहीं थी आप इतने अंक ला सकते हैं, लेकिन आपने अच्छा लिखा है, आपने अच्छा लिखा है। आपने संक्षेप में भी बहुत अच्छा लिखा है। थोड़ा सा और मेहनत करेंगे तो और बहुत आगे आप बढ़ सकते हैं। आपने अच्छा लिखा है, आपने भी और प्रभुलाल जी ने बहुत अच्छा लिखा आप लोगों ने। तो ऐसे ही मेहनत करिए, और अधिक मेहनत आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको तो हिंदी में लिखना है। तो जो हिंदी में आपके पास पुस्तकें हैं उनको अच्छी तरह तैयारी करेंगे आप, तो आप बहुत बढ़िया आगे कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो आज हम दूसरे अध्याय को प्रारंभ करते हैं। क्या हो गया? पुस्तक नहीं है। पुस्तक नहीं लाए? नहीं है, नहीं दूसरा भाग नहीं था मेरे पास, मैंने सोचा मेरे पास है पर था नहीं। अच्छा, उसमें पहला ही भाग मतलब एक ही अध्याय था उसमें, उस पुस्तक में? हाँ एक ही अध्याय था, भाग एक का, भाग दो नहीं है। अच्छा ठीक है, तो अभी पता चला। हाँ जी, अथ द्वितीय अध्याय प्रथमान्निकम, दूसरे अध्याय में पहला आन्निक प्रारंभ होता है। अत ऊर्ध्वम प्रमाणादि परीक्षा, यहां से आगे प्रमाण आदि 16 पदार्थों की परीक्षा की जाएगी। इस शास्त्र की जो प्रवृत्ति है, इस शास्त्र की प्रवृत्ति वो तीन प्रकार से है, उद्देश्य के रूप में, लक्षण के रूप में और परीक्षा के रूप में। तो उद्देश्य तो बता दिया था और लक्षण भी बता दिए, नाम का कथन भी किया है, लक्षण भी किया है। अब विशेष इस शास्त्र की जो प्रवृत्ति है वो परीक्षा, उस परीक्षा को लेकर के शास्त्र की जो तीसरी प्रवृत्ति है उसको लेकर के बात कही जा रही है। अत ऊर्ध्वम, यहां से आगे प्रमाणादि परीक्षा, प्रमाण प्रमेय आदि जो 16 पदार्थ हैं उनकी परीक्षा की जाएगी। सा च विमृश्य पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम अर्थवधारणम निर्णयः। सा च, वो जो परीक्षा है वो किस रूप में की जाती है, परीक्षा की शैली क्या है, उसकी क्या पद्धति है, कैसे हम परीक्षा करते हैं। तो कह रहे हैं सा च, वो जो परीक्षा है विमृश्य, पहले संशय उठाते हैं, तो विमृश्य संशय करके पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम, पक्ष और प्रतिपक्ष के माध्यम से उसकी परीक्षा की जाती है। जब जो निर्णय होता है अर्थवधारणम, जो अर्थ का यथार्थ निर्णय जब हो जाता है, निश्चय जब हो जाता है, वो निर्णय है, परीक्षा पूरी हो जाती है। जब अर्थ का अवधारण हो जाता है, अर्थ का निश्चय हो जाता है, तब परीक्षा पूरी मानी जाती है। तो ये परीक्षा की प्रक्रिया है, शैली है, पद्धति है। इति अग्रे, इस शैली को ध्यान में रखते हुए विमर्श एव परीक्षते, सबसे पहले विमर्श की ही परीक्षा करते हैं, यानी सबसे पहले संशय की ही परीक्षा करते हैं। 16 पदार्थों में संशय एक पदार्थ है, तो क्यों ना हम पहले संशय, वास्तव में संशय है या नहीं है, उसी की परीक्षा कर लेते हैं। पकड़ में आ रहा है? प्रमाण की परीक्षा तो करना ही करना है, प्रमेय की भी परीक्षा करनी है, 16 पदार्थों की परीक्षा तो हम करेंगे ही करेंगे। जिस संशय को लेकर के परीक्षा की जा रही है, सबसे पहले उसी संशय की परीक्षा करेंगे ना। वास्तव में वो संशय यथार्थ में संशय है या नहीं है? जो संशय नहीं है उसको आप संशय मान करके चल रहे हो। पकड़ में आ रहा है जी? तो सबसे पहले संशय की परीक्षा करेंगे। यद्यपि क्रम से देखेंगे तो प्रमाण की परीक्षा करनी चाहिए, लेकिन प्रमाण की परीक्षा ना करके संशय की परीक्षा की जा रही है, क्योंकि हर जगह संशय करना है आपको। जहां भी परीक्षा होगी वहां संशय आप करेंगे, संशय उठा करके ही तो परीक्षा करेंगे, तो क्यों ना पहले संशय की परीक्षा की जाए, इसी बात को कह रहे हैं वो। इति अग्रे विमर्श एव परीक्षते, विमर्श इति संशय, तो सबसे पहले संशय की ही परीक्षा की जाएगी। बोलिएगा, समान अनेक धर्म अध्यवसायात अन्यतर धर्म अध्यवसायात वा न संशयः। सूत्रकार कहते हैं जो संशय है, संशय वाला जो सूत्र है याद रखिएगा, जो पीछे संशय वाला सूत्र आया था ना, समान धर्म उत्पत्ति, वो जो संशय है उस संशय को लेकर के यहां पर कह रहे हैं। ये पूर्व पक्ष है, ये जो सूत्र है, पहला सूत्र है, ये पूर्व पक्ष को प्रस्तुत करता है। और ऐसा ही 5 सूत्र हैं, 1 सूत्र से लेकर के 5वें सूत्र तक, ये सब पूर्व पक्ष के सूत्र है। इन सभी सूत्रों में पूर्व पक्ष को रखा है, यानी ये पूर्व पक्ष संशय का ही खंडन करता है। आपने जो संशय किया है वो संशय तो बनता ही नहीं है, ये कहना चाहता है। तो कह रहे हैं समान अनेक धर्म अध्यवसायात, समान धर्मों के निश्चय से, अध्यवसाय कहते हैं निश्चय को, समान धर्म के निश्चय से, अनेक धर्म के निश्चय से, अथवा अन्यतर धर्म अध्यवसायात, दोनों में से किसी एक धर्म के निश्चय से जो आपने संशय कहा है वो संशय नहीं बनता, न संशय, संशय की सिद्धि नहीं होती है। इस सूत्र को समझने के लिए आपको संशय वाले सूत्र को समझना होगा। संशय वाला जो सूत्र है, संशय कितने प्रकार से होता है? 5 प्रकार से होता है। समान धर्म की सिद्धि, अनेक धर्म की सिद्धि, विरुद्ध धर्म की सिद्धि, उपलब्धि की अव्यवस्था और अनुपलब्धि की अव्यवस्था, 5 प्रकार से संशय बताया गया था। तो वो जो संशय आपको हो रहा है वो संशय की सिद्धि नहीं हो सकती, ये कहना चाहते हैं। समान धर्म की सिद्धि से, पहला संशय था समान धर्म की सिद्धि होने से, 2 पदार्थों में समान धर्म दिख रहे हैं, यानी एक पदार्थ जो हमको दिखाई दे रहा है उस पदार्थ में 2 पदार्थों के समान धर्म वहां पर दिखाई दे रहे हैं, यानी समान धर्मों की स्थिति वहां पर आ रही है, समान धर्म का निश्चय हो रहा है, यानी ठूंट के भी धर्म वहां पर दिखाई दे रहे हैं और पुरुष के भी धर्म दिखाई दे रहे हैं। तो समान धर्म के निश्चय से संशय नहीं हुआ करता है, वो कहना चाहता है पूर्व पक्षी। समान धर्मों की उपलब्धि से, समान धर्मों के निश्चय से जो आप संशय उत्पन्न कर रहे हो वो संशय ही नहीं बनता है, ये कहना चाहता है। फिर कहा अनेक धर्म अध्यवसायात, अनेक धर्म के निश्चय से भी संशय नहीं होता है। फिर अन्यतर धर्म अध्यवसायात, दोनों में से किसी एक धर्म के निश्चय से भी संशय नहीं होता है, इसलिए कह रहे हैं न संशया, आपका जो संशय है वो बनेगा नहीं, वो कहना चाहता है। हाँ जी, जैसे सूत्र है तो समान अनेक धर्म अध्यवसाय ना संशय, इस सूत्र तो मतलब ऐसा लग रहा है बस यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि समान धर्म की सिद्धि से संशय नहीं होता है, ना ही अनेक धर्मों के संशय से सिद्धि से संशय होता है, फिर दोबारा कहना कि ना ही दोनों में से की सिद्धि से संशय होता है, वो ये कहना चाहे ऐसा समझ लो अथवा ऐसा समझ लो, ये कहना चाहते हैं। दो बातें कह सकते हैं ना, समान धर्मों की सिद्धि से संशय नहीं होता है, ये कहने की एक शैली है। क्या कहना चाहते हैं, दो पदार्थों के एक समान धर्म जो दिखाई दे रहे हैं वहां पर, उससे आप संशय नहीं कर सकते, ये है समान धर्म की सिद्धि से कहा। फिर कह रहे हैं अन्यतर धर्म अध्यवसायात, ये दूसरे ढंग से कह रहे हैं, दो पदार्थों में से किसी एक पदार्थ के निश्चय से कहने की शैली। दो पदार्थ है ना आपके पास में, एक पुरुष है और एक ठूंठ है, इन दोनों में से किसी एक का धर्म दिखाई दे रहा है ना आपको वहां पर, इतने मात्र से संशय नहीं होता है, ये कहना चाहे। बात तो वही है लेकिन बताने का ढंग अलग अलग है। समान धर्म की सिद्धि से संशय नहीं होता है, ठीक है। समान धर्म की सिद्धि से का मतलब है एक पदार्थ में दो पदार्थों के समान धर्म दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इसलिए संशय नहीं हो सकता, वो ये कहना चाहते हैं। इस बात को दूसरे शब्दों में कह रहे हैं, इन दो पदार्थों में से किसी एक पदार्थ का समान धर्म उपलब्ध हो रहा हो आपको, उतने मात्र से संशय नहीं होता है। पहले मेरी बात को समझ लो, बात को कहने के दो ढंग है ना, तो दो ढंग दिखाए वहां पर, आपत्ति क्या है। इस तरीके से भी कह सकते, उस तरीके से भी कह सकते, और आप क्या कहना चाहते हैं, एक ही तरीके से कहना चाहिए, दो तरीकों से नहीं कहना चाहिए, आप ये कहना चाहते हैं। पहले मेरी बात को आप कहना चाह रहे हैं, तो एक ही तरीके से कहना चाहिए ऐसा कोई नियम नहीं है। जिस बात को अनेक ढंगों से बताया जा सकता हो तो वहां आप ये आग्रह नहीं कर सकते कि एक ही ढंग से बताया जाए। कुछ समझ में आ रहा है आप लोग, बात पकड़ में आ रही है। जिस बात को एक शैली से बताया जाता है तो उसी बात को दूसरी शैली से भी बताया जा सकता है, तीसरी शैली से भी बताया जा सकता है। तो यहां दो शैलियों को बता दिया, इसमें समस्या नहीं आनी चाहिए। अब आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी, नहीं और नहीं हो सकती है ना, ये तो संशय तो एक बहुत बड़ा, अभी इसको पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, पसीना निकल जाएगा आपको। बात की बात है नहीं, तो इतनी बड़ी व्याख्या को समझने के लिए उसने एक एक पंक्ति में बता दिया है, ये बड़ी बात है। ये जो भाष्य किया है ना, ये भाष्य को, भाष्य में कितने सूत्र बन सकते हैं, यहाँ पर अथवा अथवा अथवा कह करके कई बातें बताई यहाँ पर, इन कई बातों को एक पंक्ति से उसने सुलझाया है, ठीक है ना। संक्षेप भी किया है यहाँ पर, और इससे ज्यादा संक्षेप नहीं कर सकते। जैसा कह रहे हैं कि जी दोनों एक ही बातें हैं, अलग अलग ढंग से कही गई है, तो फिर जब अलग अलग ढंग से कही हुई एक ही बात है तो उसको एक ही ढंग से कह सकते हैं। तो यही तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि क्या ऐसा कोई नियम है, सिद्धांत है कि किसी बात को दो ढंग से बताया जा सकता हो, वहां पर नहीं एक ही ढंग से बताया जाना चाहिए, ऐसा कोई सिद्धांत है तो आप बताओ। फिर वही बात है, आवश्यकता है तभी तो कर रहे हैं ना, आवश्यकता है तभी तो कर रहे हैं, ठीक है। आपके लिए आवश्यकता नहीं है, किसी दूसरे के लिए है तो क्या करेंगे आप बताइए। अगर समाधि पाद से ही बात बनती हो तो साधन पाद बताने की जरूरत नहीं थी योग दर्शन में, समाधि पाद में समाधि की सारी चर्चा कर दी है ना, योग दर्शन में समाधि पाद में सारी बातें बता दिए समाधि को प्राप्त करने के लिए, फिर तो दूसरा पाद बनाने की जरूरत ही नहीं थी, साधन पाद फिर भी बनाया है ना। तो कोई ऐसा आदमी है संसार में, उसके लिए वो आवश्यक है, पकड़ में आ रहा है। नहीं, आपके लिए इतना ही पर्याप्त है जो आप कहना चाहते हैं, लेकिन दूसरे के लिए उससे समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए उसको अन्यतर धर्म अध्यवसायात कहना पड़ा, ठीक है, ऐसा समझ लीजिएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हाँ जी, आगे आगे पांच सूत्र इसी के लिए हैं। हाँ जी, ये एक एक अलग सूत्रों से, जैसे विप्रतिपत्ति अव्यवस्था अध्यवसाया च, इस सूत्र से एक संशय को बताया, विप्रतिपत्तो च संप्रतिपत्तो कहकर के उसी को समझाया, फिर अव्यवस्थात्मनि व्यवस्थितत्वात् च अव्यवस्थाया, इससे जो अंतिम दो बातें उनको समझाया, ऐसा है। यानी पहले सूत्र में दो संशयों को बताया है, एक संशय को विप्रतिपत्ति से समझाया है, तो तीन हो गए, फिर चौथे सूत्र में दो संशयों को बताया है, ऐसे पांच संशयों को तीन सूत्रों में बताया है, और दो सूत्र जो है उनके पूरक है। हाँ जी, हाँ जी, अभी भाष्य पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, केवल सूत्रार्थ इतना समझ लीजिएगा, समान धर्म की निश्चय, समान धर्म के निश्चय से अनेक धर्म के निश्चय से संशय नहीं हुआ करता है, अथवा आप ये समझ लीजिएगा दोनों धर्मों में से किसी एक धर्म के निश्चय से संशय नहीं होता है, ऐसे समझ लीजिए, ये सूत्रार्थ है। और कैसा है ये आप भाष्य पढ़ेंगे तो आपको आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अनेक धर्म से विशेष धर्म क्या, हाँ अनेक धर्म का मतलब विशेष धर्म जो पीछे बताया है। अब भाष्य को देखिएगा, भाष्य में कहा है समानस्य धर्मस्य अध्यवसायात् संशयो न धर्म मात्रात्, ठीक है ना, समानस्य धर्मस्य अध्यवसायात्, समान धर्म के निश्चय से संशयो न, संशय नहीं होता है। हमारे सामने दो पदार्थों के धर्म हैं, ठीक है, एक पुरुष का धर्म और एक ठूंठ का धर्म, तो समान धर्म जिस सामने दिखने वाली वस्तु में हमको दिखाई दे रहे हैं, इस केवल समान धर्मों के उपस्थिति मात्र से कोई संशय नहीं होता है, ये पूर्व पक्ष का कथन है। वो ये कहना चाहता है समान धर्मों की उपलब्धि होने मात्र से संशय नहीं होता है, ठीक है, समान धर्म तो उपलब्ध हो ही सकते हैं ना, दुनिया में कोई ऐसा पदार्थ नहीं जिसके समान धर्म उपलब्ध नहीं होता, उसमें केवल समान धर्मों की उपलब्धि मात्र से संशय नहीं होता है, उसके बारे में विशेष जिज्ञासा हो जाए तो संशय भले हो सकता है, उस बात को वो कहना नहीं चाहता, पकड़ में आ रहा है, मतलब वो केवल शब्दों से पक्ष को पकड़ने का प्रयास करता है, वक्ता के अभिप्राय को, वक्ता के कथन को वो गंभीरता से नहीं ले रहे, केवल शब्दों को लेकर के खंडन कर रहा है एक प्रकार से, क्योंकि किसी भी बात को समझने के लिए चार बातें वहां पर जरूरी है, जो आपने सत्यार्थ प्रकाश में भी पढ़ा हो, योग्यता भी चाहिए, ठीक है, और आकांक्षा भी चाहिए, और तात्पर्य भी चाहिए, आसक्ति भी चाहिए, ठीक है, योग्यता आकांक्षा आसक्ति तात्पर्य ये सब वहां पर जोड़ने पड़ते हैं, तब जाकर के वक्ता के अभिप्राय को समझना होता है, तो वो इन सब बातों को ना जोड़ करके केवल शब्द मात्र को पकड़ करके वो खंडन कर रहा है, यानी समान धर्म की उपलब्धि मात्र से संशय नहीं होता है, बस ऐसा कहकर के खंडन कर रहा है। तो समान धर्म की उपलब्धि से आपको विशेष जिज्ञासा होती है ना कि मैं जानूं इसको वास्तव में क्या है, पकड़ में आ रहे हैं ना, समान धर्म की उपलब्धि मात्र से संशय नहीं होता है, संशय कब होगा, अरे समान धर्म तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन मैं तो जानना चाहता हूं, मेरे में जिज्ञासा है आखिर ये है क्या है, तब जाकर के संशय हो सकता है, भले केवल उपलब्धि मात्र से संशय नहीं होता, ऐसा मान करके वो खंडन करता है। हाँ जी, दोनों बातें, दोनों बातें क्या समझ में नहीं आया, संशय के बाद जिज्ञासा, हाँ जी, संशय के बाद में जानने की इच्छा होती, वो समान धर्म जो है, वो समान धर्म जो है जिज्ञासा होने पर ही वो समान धर्मों को देख रहे, नहीं तो समान धर्म भी नहीं दिखते, जो ठीक है ना उसको भी पकड़ो ना, वो ठीक है करके उसको क्यों त्याग करना चाहते, आप ये कह सकते हो कि विशेष जिज्ञासा संशय होने पर होती है, ये आप कह सकते हैं, प्रकरण तो वही चल रहा है ना, तो वही प्रकरण चल रहा है, ठीक है, ठीक है, अभिप्राय उनका ये है कि उसको क्योंकि रूप में जानने की जिज्ञासा की चर्चा चल रही है, हाँ जी हाँ, तो वो जिज्ञासा तो संशय के बाद में ही होगी, तो क्या कहना चाहते हैं आप इससे? कि ये जो पूर्व पक्षी का ये कथन है कि पहले जिज्ञासा हो उसके बाद में संशय होगा, केवल समान धर्म मिलने मात्र से संशय नहीं होगा, पहले जिज्ञासा हो उसको वास्तविक में रूप में जानने की। नहीं नहीं, पहले जिज्ञासा हो ये नहीं कहना चाह रहा हूं, नहीं ये नहीं कहना चाह रहा, मतलब समान धर्मों की उपलब्धि हुई है इतने मात्र से संशय नहीं होता है। समान धर्मों की उपलब्धि जब हो गई तो उसमें व्यक्ति को विशेष जिज्ञासा होगी, उसके बाद में संशय होगा। नहीं नहीं नहीं, समान धर्म तो आपको दिख रहे हैं ना, समान धर्म दिख रहे हैं तो दिख रहे हैं तो दिख रहे हैं ना, उससे क्या फर्क पड़ता है, इतने मात्र से थोड़ा संशय होगा। समान धर्म उपलब्ध दिख रहे हैं ना, तब आपके मन में एक विशेष जिज्ञासा पैदा होगी कि मैं जानू वास्तव में ये क्या चीज है, तब जाकर के संशय होगा। मैं वही कह रहा हूं। हाँ जी, ऐसा ही, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा वो कहना चाहता है। वो कहना चाहता है। हाँ जी, ऐसा वो कहना चाहता है, ऐसा है नहीं, वो बाद में बात करेंगे, वो समाधान जब करेंगे तब देख लेना, ठीक है ना। लेकिन संशय दोनों प्रकार से हो, यानी जिज्ञासा पहले भी होती है बाद में भी होती है। तो आपका जो प्रश्न था, क्या संशय के बाद में जिज्ञासा होती है या जिज्ञासा के बाद में संशय होता है, तो दोनों बातें हैं। पहले सामान्य जिज्ञासा होती है, उस सामान्य जिज्ञासा को लेकर के समान धर्मों को देखा जाता है, जब समान धर्म देखेंगे तब जाकर के उसको लगता है कि जानू तो ये वास्तव में ये कौन है, ठीक है ना, ये बात आती है। चलिए, तो ये कह रहे हैं समान धर्मस्य अध्यवसायात्, समान धर्म की उपलब्धि से, यानी समान धर्म के निश्चय मात्र से, मेरे शब्द को पकड़ लेना, समान धर्म के निश्चय मात्र से संशय न, संशय नहीं होता है। धर्म मात्रा, इसी बात को स्पष्ट किया उसने, न धर्म मात्रा, केवल धर्मों के रहने मात्र से, यानी केवल समान धर्मों के रहने मात्र से संशय नहीं हुआ करता है। समान धर्मों के होने पर आपको विशेष जिज्ञासा होगी तब आपको संशय होगा, ऐसा वो कहना चाहता है। अथवा, अथवा इस बात को दूसरे ढंग से समझ लीजिएगा, अथवा समानम अनयो धर्मम उपलब्धा इति, समानम अनयो धर्मम, दोनों पदार्थों के समान धर्म को उपलब्ध करता है व्यक्ति, दोनों पदार्थों के समान धर्मों को वह देख रहा है, ठूंठ और पुरुष के। समानम अनयो धर्मम, अनयो पदार्थयो समानम धर्मम उपलब्धा, इन दो पदार्थों में, पुरुष और ठूंठ रूपी दो पदार्थों के समान धर्मों को उपलब्ध करता है। धर्म धर्मी ग्रहणे संशय अभावा, जब धर्म और धर्मी दोनों का ग्रहण हो रहे हैं तो संशय नहीं रहेगा, आपको संशय क्यों हो रहा है, ये कहना चाहता है। यानी मेरी ओर देखिएगा, धर्म और धर्मी, ठीक है, एक धर्मी होता है एक धर्म होते हैं, जब आपको पकड़ में आ रहा है कि ये धर्म है और एक धर्मी है, जब धर्म और धर्मी का ग्रहण हो ही जाता है तो संशय क्यों होगा, आपको संशय नहीं होना चाहिए, ये कहना चाहता है। धर्म किस में रहते हैं जी, धर्मी में रहते हैं, बिना धर्मी के धर्म नहीं रह सकते, पकड़ में आ रहे ना। तो जब धर्म धर्मी में रहते हैं तो फिर संशय क्यों होगा, आपको संशय नहीं होना चाहिए, ये कहना चाहता है। धर्म धर्मी ग्रहण संशय अभाव, धर्म और धर्मी का ग्रहण जब हो जाता है तब संशय नहीं रहना चाहिए आपको, आपको संशय क्यों हो रहा है। हाँ जी, ऐसा है, जो दो दो पदार्थों के धर्म आपको वहां पर उपलब्ध हो रहे हैं, ठीक है ना, और जो दो धर्म आपको वहां पर उपलब्ध हो रहे हैं तो आप क्या कह रहे हैं, ये जो लंबाई चौड़ाई है ये पुरुष के धर्म है, ऐसा आपको समझ में आ रहा है ना, तो आपको पकड़ में आ रहा है ना, ये धर्म है और ये धर्मी है, तो फिर संशय क्यों रहेगा। संशय इसलिए हो रहा है क्योंकि दो चीजों के धर्म दिख रहे हैं, एक से उनका कोई विशेष धर्म दिखाई नहीं दे रहा है, पहले समझ, धर्म का ग्रहण हो तो संशय नहीं होगा। पहले इस बात को समझ, आप निर्णय को यहां मत लाना, निर्णय को ना ला करके केवल उसके कथन को देखो, यहां पर निर्णय तो जब देंगे देंगे बाद में। वो कहना चाह रहा है आपको एक वस्तु दिखाई दे रही है, ठीक है ना, आपको एक वस्तु दिखाई दे रही है ना, तो अब उस वस्तु में पुरुष के धर्मों को मैं देख रहे हैं, ठीक है ना, तो पुरुष के धर्मों को देख रहे हैं, तो पुरुष एक धर्मी है और उसके धर्म ये है, तो पुरुष के धर्मों को आप देख रहे हैं ना, तो एक धर्मी ग्रहण हो रहा है और एक धर्म ग्रहण हो रहा है, तो धर्म धर्मी का ग्रहण तो हो ही रहा था आपको, फिर क्यों संशय कर रहे हो आप, वो ये कहना चाहता है। हाँ, लेकिन उसका प्रश्न उचित नहीं लग रहा, केवल पुरुष का पुरुष धर्मी नहीं दिखाई दे रहा है, वहां एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है। हाँ, तो अब दूसरी बात, अब दूसरी बात यह है कि ठूंठ और उसके धर्म, ठीक है ना, एक और ठूंठ है और ठूंठ के धर्म है, वहां पर भी धर्म धर्मी ग्रहण हो ही रहे हैं, तो एक ही धर्म में दो धर्मी कैसे हो सकते हैं, समझे इस बात, धर्म एक ही दिखाई दे रहे हैं। हाँ, लेकिन धर्म ही दो दिखाई दे रहे हैं, ये एक धर्मी के दो धर्म सदा दिखाई देंगे, आगे जाके कहीं वो भी बताएंगे। हाँ, दो धर्मियों के एक जैसे धर्म जब दिखाई, हाँ, तो वो सदा रहता है, ऐसा रहता तो है जी, वो ऐसा कोई पदार्थ नहीं है दो पदार्थों के धर्म किसी में ना दिखे, वो तो मिलते हैं ना, उसको मिलते हैं ना, तो उसी बात को तो लेकर समझ, आगे बताने वाली बात को लेकर के प्रश्न उनका समझ में आ रहा है। हाँ, प्रश्न समझ में आ रहा है ना, मतलब इतना विशेष प्रश्न लग रहा है, प्रश्न समझ में आ रहा है तो विशेष प्रश्न, प्रश्न तो प्रश्न ही होता है, सामान्य प्रश्न भी होता है, विशेष प्रश्न भी होता है, उसमें क्या है, एक पक्ष अथवा कह करके बोल रहे हैं ना भाई, ऐसा भी व्यक्ति सोच सकता है ना, सामने वाले सोच को आप कैसे रोकेंगे, सामने वाले के सोच को भी तो रोकना पड़ेगा ना, मतलब समझना पड़ेगा ना, वो ऐसा भी समझ सकता है, कोई ऐसा भी समझता है, कोई ऐसा भी समझता है, अलग अलग पक्ष हैं, मतलब एक ही पक्ष को मत लो, मतलब ऐसा भी कोई सोचता है, वो ये सोच रहा है कि जब आपको धर्म और धर्मी ग्रहण हो ही रहे हैं ना, बस समझ लो ना, फिर वहां संशय का मतलब ही नहीं है, वो इतना कह करके बात को समाप्त करना चाहता है। तो बस वो हाँ, धंधार पक्ष नहीं है, प्रतिपक्ष धंधार नहीं है। अच्छा, ठीक है, लेकिन एक पक्ष तो हो बन ही रहा ना, उसका खंडन तो जब करेंगे करेंगे, जब खंडन तो हो गई, जब व्यक्ति गलत बोलता है, किसी की गलती सामान्य गलती होती है, किसी की बड़ी गलती होती है, लेकिन जब समाधान करेंगे तो सामान्य गलती का भी उत्तर दिया जाएगा, विशेष गलती का भी उत्तर दिया जाएगा। अब सामान्य गलती को सामान्य गलती नहीं मानो, ये कैसे हो सकता है, गलती तो गलती है, पकड़ में आ रहा है ना, वो सामान्य ढंग से भी बोल रहा है तो गलत ही बोल रहा है ना, उसका भी उत्तर दिया जाएगा, और विशेष गलत बोल रहा है तो उसका भी उत्तर दिया जाएगा, अलग अलग पक्ष है व्यक्ति के, अलग अलग ढंग से प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, पकड़ में आ गया, ये दूसरी बात। हाँ जी, ये वाली बात तो समझ में आ गई। हाँ जी, पहली वाली बात थोड़ी सी, पहली बात में क्या समझ में नहीं आ रहा है, भूली गया, आपने जो बताया समझ में नहीं आ रहा, अब मैं उसको देख रहा था तो समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, एक बार आप क्या आप समझ पाते हैं उसको एक बार बोल करके बता दो। समान धर्म के निश्चय से संशय होता है, केवल धर्म मात्र से नहीं। नहीं, नहीं, नहीं, ये कह रहे हैं समानस्य धर्मस्य अध्यवसायात् संशयो न, ठीक है ना, समान धर्मों के निश्चय मात्र से संशय नहीं होता है, यहां तक हो गया। अब केवल अंत में कहे धर्म मात्रात्, यहां धर्म मात्रात् ऐसा अर्थ लेकर के करना है आपको, यानी केवल समान धर्म मात्र होने से संशय होता हो ऐसा नहीं, उसी बात को यह स्पष्ट किया धर्म मात्र शब्द से, यानी धर्म मात्र होने से, यानी समान धर्म की उपस्थिति मात्र से ही संशय होता हो ऐसा नहीं है। फिर कैसा है, आपको विशेष जिज्ञासा करनी होगी तब आपको संशय होगा, वो ये कहना चाहता है। क्यों, उस ना को यहां अनुवृत्ति में नहीं ला सकते, उस ना को इधर नहीं जोड़ सकते, क्यों नहीं जोड़ सकते बताओ, ऐसे अनेकत्र आपने पढ़ाई है, जोड़ सकते क्यों नहीं जोड़ सकते, एक ना को कहीं भी जोड़ सकते, दो ना लेने की जरूरत क्या है, जब एक ना से हुई तो मैं कह रहा हूं, जब एक ना से दोनों जगह जोड़ सकते हैं, चार जगह जोड़ सकते हैं, दस जगह जोड़ सकते हैं, तो आपत्ति क्या आ रही है, पहले आपने कहा कि इतने मात्र से सूत्र की सिद्धि हो सकती, तो इतना बड़ा करने की जरूरत क्या है, देखो आप क्या बात करते हो, अपनी बात का खंडन करते हो, अपने ही सिद्धांत का खंडन करते हो, सिद्धांत हम अभ्युपेत्य तद विरोधी विरुद्ध, पकड़ में आ रहा है आप लोगों को, व्यक्ति कहां भूल करता है। ये तो व्याख्या है, सूत्र थोड़ी ना। व्याख्या भी संक्षेप में व्याख्या हो सकती, तो विस्तार क्यों करें? इसमें व्याख्या में दो नौ की जरूरत क्या पड़ रही है? उस वो एक अलग विषय जो आप कहना चाहते हैं, वो आपका आप जो कहना चाहते हो मैं समझ रहा हूँ। पहले उनका तो उत्तर होने दो, उनका तो उत्तर होने दो। वो ये कहना चाहते हैं यहाँ दो ना होना चाहिए, ठीक है? जहां दो ना, मतलब जहां दो निषेध हो ना, तो वहां दो नकार होना चाहिए, ये उनका सिद्धांत है। अब जो कहना चाह रहे हैं, मैं कह रहा हूं दो निषेध पहले, अरे वो एक बात की बात है, वो नहीं, वो बात की बात है। मान करके चलो आप अभ्युपगम सिद्धांत को, आपने सिद्धांत पढ़ लिए ना, क्यों एकदम ऐसा करते? सिद्धांत आपने पढ़ लिया तो उन सिद्धांतों को भी सामने रखिएगा। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है तो उसकी बात को मान करके फिर उसका उत्तर तो दो। अगर वो दो निषेध मानता है तो अब दो निषेधों के लिए वो कहना चाहता है कि दो नकार होने चाहिए, क्योंकि दो निषेध है, तो मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। कोई जरूरी नहीं है दो निषेध हो तो दो नकार हो, एक नकार से भी दो निषेध हो सकते हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूं। फिर वो कहना चाहते हैं मैं उसका उत्तर अलग ढंग से दे रहा हूं। जब आप एक ओर से ये कहते हो, जब इतने से काम चल सकता हो तो उसको इतना बड़ा क्यों करें? आपने एक सिद्धांत रखा था पहले, तो अब उस स्वीकार किए सिद्धांत का क्यों स्वयं खंडन कर रहे हैं? वो हाँ, तो व्याख्या में भी उसको लागू कर सकते हो कि जो व्याख्या, मतलब इतनी सी व्याख्या से बात बन सकती हो, तो इसको इतना बड़ा व्याख्यान क्यों करें? अच्छा, यानी आप ये कहना चाहते हैं सूत्र में तो संक्षेप होना चाहिए और व्याख्या में संक्षेप नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। व्याख्या का मतलब लंबा छोड़ा करने का कोई मतलब ही नहीं है। व्याख्या मतलब जितने शब्दों में व्याख्या करके बताया जा सकता हो उतने शब्दों में ही व्याख्यान करना चाहिए, वह अनावश्यक खींचना नहीं चाहिए उस व्याख्यान को। जी धर्म हाँ, वो कोई बात नहीं, वो तो मुद्रण दोष हो सकता है, उसमें कोई बात नहीं है। आप ये भी कह सकते हैं सामानस्य धर्मस्य अध्यवसायात संशय होना, ऐसा भी कह सकते हैं। फिर धर्म मात्रात, तो धर्म मात्रात में उस नकार को फिर यहाँ पर अध्यार कर लो, क्या फर्क पड़ता है? कोई अंतर नहीं आने वाला है, ठीक है? चले, अब आप क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने कहा समान धर्म के अध्यवसाय से संशय नहीं होता है धर्म मात्रा, ये हेतु दिया है धर्म मात्र होने से, इसमें ना की जरूरत। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, बस इतना ही रहने दो ना, बस मैं आप जो कहना चाहता हूँ मैं इस बात को समझना चाहता हूँ, ये हेतु है, मैं भी समझ रहा हूँ। हाँ जी, मैं भी समझ रहा हूँ। हाँ हाँ बोलिए। ये कह रहे हैं कि समान धर्म के अध्यवसाय से संशय नहीं होता है धर्म मात्रा, धर्म मात्र होने से, ठीक है? इसमें दोबारा ना लगाने की कहां जरूरत पड़ रही है, एक बार बताएंगे? हाँ जी, आप बताइए। आगे हेतु दिया गया धर्म मात्र होने से, तो जी ऐसा ही पंचम में, तो इसके बीच में भी आ गया कि समान धर्म मात्र होने से, मात्र को नहीं ले, समान धर्म के होने से संशय नहीं होता है धर्म मात्र, धर्म मात्र होने से। जी दो बार एक ही बात को कह रहे हैं, इसका मतलब कुछ दो बार एक बात को इसलिए कह रहे हैं, एक है वार्तिक, एक है उसका भाष्य। तो धर्म मात्रात ये हेतु है, वो वार्तिक की व्याख्या है। तो फिर दोना फिर अवश्य आने चाहिए। हाँ जी, तो दोना अवश्य आने चाहिए, जरूरी नहीं है दो ना आने की। अगर देखिए एक व्यक्ति बात करे, अगर इसको पूरे को आप वार्तिक मान सकते हैं, मेरे कोई आपत्ति नहीं है, पूरे को वार्तिक मान सकते, धर्म मात्रा को हेतु बना करके पूरे को वार्तिक बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसका निर्धारण कौन करेंगे बताइए? आप करेंगे? नहीं, आपका मतलब है ना आप कर सकते ना मैं कर सकता हूँ, दोनों नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों के पास में कोई प्रमाण तो नहीं है, लिखने वाले ने इसको वार्तिक के रूप में लिखा है या इसको भाष्य के रूप में लिखा है, दोनों नहीं कर सकते। लेकिन संभावना कर सकते, आप भी संभावना कर सकते, मैं भी संभावना कर सकता हूँ। ठीक है ना। तो इसको अगर पूरे को वार्तिक को मानो ना, इसका भाष्य नहीं किया क्योंकि स्पष्ट होने से पूरा एक ही वार्तिक है, और धर्म मात्रा को हेतु बना लो उस वार्तिक का, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समान धर्म के होने से संशय नहीं होता है, धर्म मात्र के होने से। दो बातें, एक ही बात को दो बार नहीं कहा, बिल्कुल। मैं मतलब यहाँ पहले उनको बोलने दो ना, आप क्यों जल्दी करते हो? एक ही बात बोल रहे हैं बार बार। हाँ अब बोलो, आप इस वार्तिक का अर्थ करो, क्या कैसे करते हैं आप? मतलब मुझे जैसे समझ में आ रहा है, या तो यहाँ धर्म मात्रा नहीं होना चाहिए, या तो फिर यहाँ एक और ना होना चाहिए। हाँ कैसे? समान धर्म की सिद्धि से संशय नहीं होता है। तो अगर एक और ना होगा धर्म मात्र के होने से नहीं, या तो फिर यही तक होना चाहिए, समान धर्म की सिद्धि से संशय नहीं होता। ऐसा है, केवल आपको समझने की आवश्यकता है कि ये कहना चाहे समान धर्म के होने से संशय नहीं होता है, धर्म मात्र होने के कारण से, ये हेतु है, ठीक है ना। समान धर्म की उपस्थिति से संशय नहीं होता है, बात को समझो, समान धर्म की उपस्थिति से संशय नहीं होता। क्यों नहीं होता? धर्म मात्र होने से, वह केवल धर्म है, बस केवल धर्म की उपस्थिति होने से वहां आपको कोई विशेष अपेक्षा रखनी चाहिए, वो अपेक्षा है ही नहीं वहां पर, केवल उपस्थिति मात्र होने से, ये कहना चाहते हैं। हेतु के रूप में आप ले सकते हैं, एक बात, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि समानस्य धर्मस्य अध्यवसायात् संशयो न, समान धर्म की उपस्थित होने से संशय नहीं हुआ करता है, क्योंकि वहां पर समान धर्म मात्र होने के कारण से संशय नहीं होगा, मात्र होने से। तो फिर जैसा भी आपने कहा, फिर ऐसा लग रहा है कि धर्म मात्र होने से, मात्र पे जोर दिया जा रहा है, मतलब धर्म के अलावा कुछ और भी होना चाहिए, तभी तो संशय होगा ना। हाँ यही तो कहना चाहता है वो पूर्व पक्षी, कुछ और क्या मान, संशय आपके अंदर जिज्ञासा पैदा होनी चाहिए उसको जानने की, केवल उपस्थिति मात्र से क्या संशय होगा, मतलब किसी मेरे में ठूंट के भी धर्म है और पुरुष के भी धर्म है, मेरे में मतलब किसी वस्तु में होंगे तो होंगे ना, रहने दो ना, उससे क्या फर्क पड़ता है, उतने मात्र से क्या संशय होगा, लेकिन मेरे में जिज्ञासा पैदा होनी चाहिए कि मैं जानूं इसको वास्तव में ये क्या है, वो ये कहना चाहता है। इसलिए केवल उपस्थिति मात्र से, धर्म मात्र की उपस्थिति से संशय नहीं हुआ करता है, ये कहना चाहता है, ठीक है। इसलिए कोई समस्या आने वाली नहीं है। चले हम आगे, आप क्या कहना चाहते हैं? एक प्रश्न और छूट गया, अब वो उनको समझ में आएगा ना, रहने दो ना, क्यों उसको अब हाँ। एक प्रश्न का और था कि ये जो ऊपर वाला जो है समानस्य धर्मस्य अध्यवसायात् संशयो न धर्म मात्र, ये केवल इतना वार्तिक है, संशयो तक न धर्म मात्र तक है, वो इसलिए कहना चाह रहे हैं क्योंकि नीचे ढूंढीराज ने भी ऐसा ही दिया है, ढूंढीराज जी ने भी। अच्छा, तो वो ये कहना चाहते हैं ढूंढीराज जी की भाषा में कि समान धर्म के अध्यवसाय से संशय होता है, न कि धर्म मात्र से, न धर्म मात्र, ये मतलब ऐसा कहना चाह रहे हैं कि उसको इन्होंने संशय के बारे में बताया है, और धर्म मात्र से केवल संशय नहीं होता है, इससे संशय होता है, इसलिए ऊपर का जो सूत्र है ये ठीक नहीं है, इस भाषा से ऐसा सिद्ध करना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, ऐसा है नहीं क्योंकि अथवा उसी बात को दूसरे तरीके से लिखा जा रहा है, तो एक तरफ तो संशय को बताया जा रहा है, दूसरी तरफ संशय के अभाव को बताया जा रहा है अथवा लिख करके, तो अथवा लिख करके विरोधी बात नहीं की जाती, एक ही बात को दूसरी तरह से समझाया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि ऊपर संशय को समझाया जा रहा है और नीचे संशय के अभाव को समझाया जा रहा है, क्योंकि नीचे बीच में अथवा पद है, एक ही बात है, ठीक है। वो ढूंढीराज वाले के अनुसार उनको, ढूंढीराज वाले के अनुसार उनको समझ में नहीं आ रहा है ना, यानी ढूंढीराज के अनुसार उस पंक्ति को देख रहे हैं, इसलिए ढूंढीराज जी कहीं कहीं बहुत अच्छा लिख देते हैं, ठीक है, खोल देते हैं, लेकिन यहाँ ठीक नहीं बैठ, ठीक है, वो हो सकता है, क्योंकि ढूंढीराज वाले को मैंने तो देखा नहीं है वो क्या लिखना चाहते हैं, कोई बात नहीं है। यहाँ पर आपको अथवा शब्द जब दिया है तो पहली वाली बात को ही दूसरे शब्दों में समझाया जा रहा है, ये समझ करके चलिएगा। अब हम चलेंगे अथवा तीसरी बात, अथवा समान धर्म अध्यवसायात् अर्थांतरभूते धर्मिणि संशयो अनुपन्ना न जातु रूपस्य अर्थांतरभूतस्य अध्यवसायात् अर्थांतरभूते स्पर्शे संशय इति। अथवा ऐसा भी आप समझ सकते हैं, समान धर्म अध्यवसायात, समान धर्मों के निश्चय से, अर्थांतरभूते धर्मिनी, भिन्न धर्मी में, अर्थांतरभूत का मतलब है भिन्न धर्मी में संशयो न उत्पन्ना, संशय सिद्ध नहीं हो सकता है। जहां समान धर्मों की उपस्थिति है उस समान धर्मों की उपस्थिति से संशय उत्पन्न नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? उन दोनों में से अर्थांतर भूते धर्म ने, यानी इन दोनों में से किसी एक धर्म में संशय कभी नहीं हो सकता, यानी पुरुष या ठूंठ, उनमें से किसी एक पदार्थ को लेकर के आप संशय उत्पन्न नहीं कर सकते। जैसे सामने जो वस्तु है जिसमें आपको संशय पैदा हो रहा था, क्यों हो रहा था? समान धर्म की वहां पर उपस्थिति हो रही है, ठीक है? तो समान धर्म की उपस्थिति वहां पर हो रही है, तो वो कहना चाहता है अर्थांतर भूते धर्मिनी, अर्थांतर भूते धर्मिनी का मतलब है दो पदार्थों को लेकर के संशय हो रहा था, उनमें से एक पदार्थ को आप ले लीजिएगा, यानी पुरुष को ले लीजिएगा, तो पुरुष रूपी पदार्थ के संदर्भ में आप संशय नहीं कर सकते, यानी वो पुरुष है अथवा नहीं है ऐसा संशय नहीं कर सकते। दोनों धर्मों को लेकर के एक धर्म में आप संशय पैदा नहीं कर सकते। उसका उदाहरण दे रहा है, न जातु रूपस्य अर्थांतर भूतस्य अध्यवसायात्, रूपस्य अर्थांतर भूतस्य, यानी दोनों में से एक पदार्थ के रूप को लेकर के आपने निश्चय किया है कि इसमें लाल रूप है, ऐसा रूप का निश्चय करके भिन्न पदार्थ के अंदर आप स्पर्श के बारे में संशय पैदा नहीं कर सकते। पकड़ में आ रहा है? दो पदार्थ हैं, दो पदार्थों के धर्मों को लेकर के सामने वाले पदार्थ में आप जो संशय पैदा कर रहे हो वो संशय सिद्ध नहीं हो सकता। पकड़ में आ गया ये बात? यानी किन्हीं दो पदार्थों के समान धर्मों को देख रहे हो ना सामने वाले पदार्थ में, तो किन्हीं दो पदार्थों के समान धर्मों को देखने मात्र से आपको संशय नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसका वो हेतु समझा रहा है कि किसी एक पदार्थ के रूप का निश्चय हो जाए कि इसमें रूप है, ऐसा निश्चय हो जाए, उस निश्चय मात्र से दूसरे पदार्थ में स्पर्श के बारे में संशय नहीं होगा आपको। होगा क्या? नहीं होगा, नहीं होना चाहिए संशय। एक पदार्थ में रूप का निश्चय करके दूसरे पदार्थ में स्पर्श के बारे में कैसे संशय आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। जैसे ये बात है ऐसे यहां पर भी वही बात समझ लेना चाहिए, किसी एक धर्मी के धर्म का संशय कैसे कर सकते हैं आप, वो ये कहना चाहता है। नहीं पकड़ में आया? देखिएगा, संशय का कारण क्या है? समान धर्म, ठीक है? संशय का कारण तो समान धर्म है, और जो समान धर्म है वो किसके है? एक ठूंठ के और एक पुरुष के। समान धर्म सामने वाले पदार्थ में आपको दिख रहे हैं, तो वो कहना चाहता है समान धर्म अध्यवसायात, समान धर्मों का निश्चय आपने कर लिया ना, दो पदार्थों के समान धर्मों का तो आपने निश्चय किया है, तो दो पदार्थों के समान धर्म का निश्चय करने मात्र से आप संशय उत्पन्न नहीं कर सकते। वो ये कहना चाहता है दो पदार्थों के समान धर्मों को देखने मात्र से आप वो संशय नहीं कर सकते, संशय हो ही नहीं सकता। वो ये कहना चाहता है क्यों नहीं हो सकता? तो उसके लिए वो कहता है अर्थांतर भूते धर्मिनी, अर्थांतर भूते धर्मिनी का मतलब दोनों में से एक पदार्थ, दो पदार्थ थे, दोनों में से एक पदार्थ धर्मी में आप संशय नहीं कर सकते, यानी पुरुष में आप संशय नहीं कर सकते, यानी पुरुष में ठूंठ के धर्म को लेकर के संशय नहीं कर सकते, पुरुष में ठूंठ के धर्म को लेकर के संशय नहीं कर सकते, या ठूंठ में पुरुष के धर्म को लेकर के संशय नहीं कर सकते। वो ये कहना चाह रहा है, ये बात समझ में आ रही है आपको? ये इसका ये जो कथन कर रहा है उसका यही बात है कि एक पदार्थ में दूसरे के धर्म को लेकर के आप संशय नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वो कहता है किसी वस्तु के रूप का निश्चय आपने कर लिया है, किसी वस्तु के रूप का निश्चय करके किसी दूसरे वस्तु में स्पर्श के संदर्भ में संशय थोड़ा आप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। जैसे वहां नहीं कर सकते यहां भी नहीं कर सकते, ऐसा वो कहना चाहता है। हाँ जी, तो यहाँ तो हमें पता ही नहीं कि पुरुष है या ठूंठ है। हाँ जी, तो फिर जो आपने कहा कि पुरुष में ठूंठ के धर्मों का संशय नहीं कर सकते, ठूंठ में पुरुष के धर्मों का संशय नहीं कर सकते, हाँ जी, तो पता ही नहीं है पुरुष है या ठूंठ है। हाँ, वो तो सामने वाली वस्तु तो पता नहीं हमको, वो तो है ही। वो ये कहना चाहता है जो सामने वस्तु जो दिखाई दे रही है उसको देख करके जो आपको संशय हो रहा है, जो बता रहे हो ना, ये संशय सिद्ध नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि समान धर्मों की उपस्थिति मात्र से संशय आप नहीं कर सकते। हेतु देखिए उसका, समान धर्म ले आए ना आपने, पुरुष का धर्म भी वहां ले आए और ठूंठ के भी धर्म ले आए, वहां पर ले आए ना, तो केवल समान धर्म को लेकर के आप संशय कैसे कर पाएंगे? नहीं कर सकते। वो उसका सिद्धांत ही है ना, केवल समान धर्म को लेकर के आप संशय ही नहीं कर सकते। अच्छा, आप क्यों नहीं कर सकते? तो वो हेतु दे रहा है। क्या हेतु दे रहा है? एक पदार्थ के धर्मी के अंदर आप संशय कैसे कर पाओगे? अन्य अर्थांतर भूते धर्मी न धर्मिनी संशय न अनुपन्न, यानी दोनों में से किसी एक धर्मी का या तो पुरुष ले लीजिए या ठूंठ ले लीजिएगा। आप पुरुष को समझ करके चलिएगा तो पुरुष रूपी धर्मी में संशय पैदा नहीं कर सकते कि ये जो सामने वाली ये पुरुष है या ठूंठ है, ऐसा आप संशय नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? किसी एक के धर्म को यहां पर ले आओ, किसी एक के धर्म को लेकर के इसमें कैसे संशय करेंगे आप? दो के धर्म तो ला रहे हैं, दो के धर्म तो समान धर्म तो हो गए वहां पर, समान धर्मों की उपलब्धि मात्र से संशय नहीं हो सकता, वो ये कहना चाह रहा है ना, समान धर्मों की उपस्थिति मात्र से संशय नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? तो अब कहा अर्थांतर भूते धर्मिनी, तो अब दोनों में से एक को तो आप अलग करके देखना होगा ना, पुरुष को आप लाया है या ठूंठ को लाया है, तो एक को ला ही रहे हैं ना आप, एक धर्म, तो एक धर्म एक पुरुष को लाया है, तो उस पुरुष रूपी पदार्थ में आप कैसे संशय पैदा करोगे? आपने तो समझ लिया एक प्रकार से वो पुरुष है, जिस पुरुष के धर्म को आप ला रहे थे उसको तो आप समझ रखा है ये पुरुष है ऐसा मान करके, अब उसमें कैसे संशय करोगे? हाँ जी, वो ये कहना चाहता है उसका मुख्य हेतु है समान धर्म, ठीक है ना, समान धर्म उसका मुख्य हेतु है। अब समान धर्मों की उपस्थिति मात्र से संशय नहीं होता है, उसने ये कहा है, ठीक है। अब ये जो कहा है, अब उसको समझाने के लिए वो दूसरी बात ये कह रहा है कि किसी एक के धर्म को समझ करके किसी दूसरे के पदार्थ में आप दूसरे के धर्म का संशय नहीं कर सकते, वो ये कहना चाहता है। वो ये कहना चाहता है कि दो अलग अलग पदार्थ हैं, एक पुरुष है और एक ठूंठ है, ठीक है, और उन अलग अलग पदार्थों के धर्मों को यहां पर ला रहे हो ना, यानी पुरुष के धर्म अलग प्रकार के हैं, पुरुष के धर्म अलग प्रकार के, ठूंठ के धर्म अलग प्रकार के, तो वो अलग अलग प्रकार के जो धर्मों को जो समान धर्म के रूप में आप दिख रहा है ना, समान धर्म तो है लेकिन है तो अलग अलग है, उसके पुरुष के अपने हैं और ठूंठ के अपने हैं, तो उस स्थिति में उनको वहां ला करके एक पदार्थ के धर्म को सिद्ध करके दूसरे पदार्थ के दूसरे धर्म को कैसे सिद्ध कर पाएंगे? जैसे वो सिद्ध नहीं कर सकते वैसे यहां पर भी सिद्ध नहीं कर सकते, वो ये कहना चाहते हैं। आप इस रूप में समझ लीजिएगा पहले कि दो पदार्थ है हमारे पास में, जैसे ये है, ये काला है और ये सफेद है, ठीक है ना, आपने इसमें काले का निश्चय करके, इसमें काले का निश्चय करके इसमें सफेद के बारे में कैसे संशय करोगे? कर नहीं सकते। इसको जिस रूप में बता रहा हूं उसी रूप में आप समझ लेना, जिस रूप में मैं बता रहा हूं, तो यहां पर ये कहना चाह रहे थे इसमें कालापन है, इसके कालेपन के निश्चय करके, ठीक है, इसके कालेपन के निश्चय करके इसमें सफेदपन के बारे में आप संशय थोड़ा कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, जैसे इसमें नहीं कर सकते हैं ऐसे ही यहां पर भी नहीं कर सकते, जहां आप समान धर्मों को ला करके संशय करना चाह रहे थे, ऐसा वो कहना चाहता है। ये तो वही है, समान धर्मों की उपस्थिति मात्र से संशय नहीं हो सकता। अब इसी बात को उसने अथवा शब्द से और एक बात कही जा रही है, न अध्यवसायात अर्थवधारणात अनवधारण ज्ञानम संशय उपपद्यते। अध्यवसायात, अध्यवसाय निश्चय से, अध्यवसायात अर्थवधारणात, अध्यवसाय से जो अर्थ का निश्चय किया है उस अर्थ के निश्चय से अनवधारण ज्ञानम संशय न उपपद्यते। जो अनिश्चित ज्ञान है उसके बारे में संशय नहीं हो सकता। यानी किसी एक वस्तु के निश्चय से, किसी एक वस्तु के निश्चय से किसी अनिश्चित विषय के बारे में आप संशय नहीं कर सकते। निश्चयात्मक ज्ञान एक है और एक अनिश्चयात्मक ज्ञान है। संशय तो अनिश्चयात्मक ज्ञान हो गए ना, संशय तो अनिश्चयात्मक ज्ञान है और एक निश्चयात्मक ज्ञान है। तो निश्चयात्मक ज्ञान से अनिश्चयात्मक ज्ञान के बारे में आप संशय नहीं कर सकते, वो ये कहना चाहते हैं। यानी आपने ये जो निश्चय किया है ना समान धर्मों की उपस्थिति, ये तो निश्चयात्मक ज्ञान हो गए ना। समान धर्मों की उपस्थिति तो अपने आप में निश्चयात्मक ज्ञान है। इस निश्चयात्मक ज्ञान से अनिश्चयात्मक ज्ञान के संदर्भ में संशय कैसे कर सकते हैं, वो ये कहना चाहता है। क्योंकि दोनों में कार्य कारण संबंध नहीं बन पाएगा, वो ये कहना चाहता। आगे कह रहा है, कार्य कारण यो सारूप्य अभावात, कार्य कारण की समानता का ना होने से। यानी निश्चयात्मक ज्ञान से अनिश्चयात्मक ज्ञान के संदर्भ में आप संशय नहीं कर सकते, वो ये कहना चाहता है। हाँ जी, नहीं अध्यवसायात का मतलब जब दो पदार्थों का समान धर्मों का अध्यवसाय आप करते हैं ना, वो दो समान धर्म सब जगह लागू करो, क्योंकि एक ही बात को अथवा अथवा कहकर के समझा रहे हैं ना यहाँ पर। तो यहाँ अध्यवसायात का मतलब है दो धर्मों का समान धर्मों का निश्चय होने से। हाँ, समान धर्म अध्यवसायात है। तो समान धर्मों का निश्चय किया आपने, उसके कारण से अर्थावधारणात अर्थ का निश्चय हो गया आपका, यानी समान धर्म की सिद्धि तो हो ही गई ना। उस समान धर्म की सिद्धि से अनवधारण ज्ञानम, ये जो अनिश्चयात्मक ज्ञान है, अभी तो निश्चय नहीं हुआ संशय का कारण से, तो उस अनिश्चयात्मक ज्ञान के बारे में संशय आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कार्य कारण यो सारूप्य अभावात, कार्य कारण में वह कार्य, एक कार्य बने और एक कारण बने, ये नहीं हो सकता। निश्चयात्मक ज्ञान अनिश्चयात्मक ज्ञान का कारण नहीं बन सकता, वो ये कहना चाहता है। अगर ऐसा ही बनने जाए तो फिर कोई भी किसी का कारण बन जाएगा, कोई भी किसी का खंडन करेगा। किसी पदार्थ को लेकर के किसी पदार्थ का आप खंडन करने लग जाओगे। जैसे पीछे कहा है कि आप रूप का निश्चय करें, किसी पदार्थ में रूप का निश्चय करो और किसी पदार्थ में संशय का किसी पदार्थ के स्पर्श का खंडन करो, ऐसा हो जाएगा। क्योंकि रूप का निश्चय स्पर्श का खंडन करने में कोई कारण नहीं बनता, ये बात पकड़ में आ रही है आपको। स्पर्श के खंडन के लिए रूप का निश्चय कोई कारण नहीं बन सकता। जैसे यहां नहीं बन सकता, ऐसे भी यहां पर निश्चयात्मक ज्ञान अनिश्चयात्मक ज्ञान का कारण नहीं बन सकता, वो ये कहना चाहता है। नहीं आया पकड़ में? ये बात पकड़ में आ रहा है, दोनों में कार्य कारण ना होने से। यानी कार्य कारण उसी में बनेगा ना जहां पर आपस में, जैसे मिट्टी और घड़ा है, मिट्टी घड़े का कारण बनता है, बिना मिट्टी के घड़ा नहीं बन सकता। यहां कार्य कारण संबंध है, पर यहां कार्य कारण संबंध नहीं है कि निश्चयात्मक ज्ञान अनिश्चयात्मक ज्ञान का कारण बने, ये कैसे बन सकता है? तो भाव ये है कि अनिश्चयात्मक ज्ञान ही अनिश्चयात्मक ज्ञान का कारण बन सकता है। वो कौन बन सकता, वो एक अलग बात है। वो तो समाधान जब बताएंगे आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। यहां पर सारा का सारा क्या है, वक्ता के अभिप्राय को न समझने के पीछे ये सारे कारण ये लागू कर रहा है। वक्ता का अभिप्राय समझ ले वो तो कोई समस्या नहीं। इसका सीधा सरल उत्तर यह है कि वक्ता ये कहना चाहता है कि समान धर्मों की जहां उपस्थिति होती है वहां पर संशय होता है, क्योंकि जिज्ञासा है वहां पर कि मैं जानू, यह जिज्ञासा है। इस जिज्ञासा के कारण से तो संशय उत्पन्न हो रहा है वहां पर। अगर ये जिज्ञासा ही ना हो तो संशय क्यों होगा? नहीं तो समान धर्म तो प्रत्येक पदार्थ में रहते ही रहते हैं ना। यानी चेतन पदार्थ में चेतन पदार्थ की भी सत्ता है और जड़ पदार्थ की भी सत्ता है, तो समान धर्म है, सत्ता का दोनों में बराबर है। इतने मात्र से संशय थोड़ा होगा हमको, भाई दोनों में सत्ता तो है लेकिन जड़ है या चेतन है ये जानने की इच्छा आपको होगी तब आपको संशय हो सकता है। केवल समान धर्म की उपस्थिति मात्र से संशय नहीं होगा। तो सिद्धांति यही कहना चाहता है, हमारा तात्पर्य भी तो यही तो था। ऐसा थोड़ा कि केवल समान धर्मों की उपस्थिति मात्र से संशय होता है, ऐसा भी हम कभी नहीं कहना चाहते। वहां जिज्ञासा हो रही इसीलिए तो संशय हो रहा है। पकड़ में आ रहा है? तो ये बात है मुख्य बात। केवल तात्पर्य को न समझने के कारण से, वहां पर योग्यता को न समझने के कारण से, आसक्ति को न समझने के कारण से ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। जैसे समान धर्म को लेकर के व्यक्ति संशय का खंडन कर रहा है, एतेन अनेक धर्म अध्यवसायादिति व्याख्यातम्, इसी प्रकार से अनेक धर्म के अध्यवसाय से भी ऐसा ही समझ लेना चाहिए। जैसे समान धर्मों को लेकर के कहा, वैसे अनेक धर्मों को लेकर के भी वैसा ही संशय उत्पन्न नहीं होता, ऐसा समझना चाहिए, वो ये कहना चाहता है। अन्यतर धर्म अध्यवसायात् संशयो न भवति। अन्यतर धर्म अध्यवसायात्, दोनों में से किसी एक धर्म के निश्चय करने मात्र से संशय उत्पन्न नहीं होता है। हाँ जी, क्या बताया ना, अनेक एतेन अनेक धर्म अध्यवसायादिति व्याख्यातम्, जो समान धर्म की उपस्थिति से संशय नहीं होता है ऐसे ही अनेक धर्मों की उपस्थिति से भी संशय नहीं होता है, ऐसा समझ लेना चाहिए। अब ये कहना चाहते हैं, अन्यतर धर्म अध्यवसायाच्च संशयो न भवति। अन्यतर, दोनों में से एक धर्म के निश्चय से संशयो न भवति, संशय नहीं होता है। क्यों? ततो ही अन्यतर अवधारणमेव, क्योंकि उसी से तो उसका निश्चय हो रहा है। ततो ही अन्यतर अवधारणम, ततः उसी से, उन दोनों में से किसी एक का ही तो निश्चय हो रहा है। जब जब उसी का ही निश्चय हो रहा है, एक का निश्चय हो ही गया तो फिर संशय कैसे होगा, वो ये कहना चाहता है। अब एक समझने के प्रयत्न करना, विप्रतिपत्ति अव्यवस्था अध्यवसायाश्च, विप्रतिपत्ति अव्यवस्था अध्यवसायाच्च। विप्रतिपत्ति अव्यवस्था अध्यवसायाच्च, विप्रतिपत्ति से और अव्यवस्था से दो बातें यहां पर कही जा रही है। एक तो विप्रतिपत्ति विरुद्ध धर्म से भी संशय नहीं होता है और अव्यवस्था से भी संशय नहीं होता है, तो अध्यवसायात दोनों के साथ जोड़ना है। विप्रतिपत्ति अध्यवसायात, अव्यवस्था अध्यवसायात च संशयो न भवति, ऐसा सूत्रार्थ बनेगा। विप्रतिपत्ति अध्यवसायात, विप्रतिपत्ति के अध्यवसाय से यानी विप्रतिपत्ति की उपस्थिति से, विरुद्ध धर्म की उपस्थिति से संशय नहीं हुआ करता है, और अव्यवस्था से, अव्यवस्था के निश्चय से भी संशय नहीं होता है। अव्यवस्था दो प्रकार की है, अव्यवस्था जो है दो प्रकार की है। तो एक बताया विप्रतिपत्ति की उपस्थिति से संशय नहीं होता है और अव्यवस्था की उपस्थिति से भी संशय नहीं होता है। न विप्रतिपत्ति मात्रात, अव्यवस्था मात्रात वा संशय, सबके साथ मात्र मात्र जोड़ रहे हैं, विप्रतिपत्ति मात्र से संशय नहीं होता है, फिर अव्यवस्था मात्र से संशय नहीं होता है। किम तर्री, फिर संशय कब होता है? तो कह रहा है विप्रतिपत्तिम उपलब्धमानस्य संशय, विप्रतिपत्ति को उपलब्ध करके फिर संशय करता है। यानी विप्रतिपत्ति को उपलब्ध करके का मतलब है विप्रतिपत्ति को जानने की जब इच्छा जिज्ञासा होती है तब संशय होता है, केवल उपस्थिति मात्र से संशय नहीं होता है, वो ये कहना चाहता है। ये बात पकड़ में आ रही है? शब्दार्थ ये है विप्रतिपत्ति की उपस्थिति से संशय नहीं होता, विप्रतिपत्ति की उपस्थिति मात्र से संशय नहीं होता है। यानी विप्रतिपत्ति का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? हाँ, विपरीत धर्म, विरुद्ध धर्म। तो विरुद्ध धर्म की उपस्थिति मात्र से संशय नहीं होता है, फिर कब संशय होता है? उसकी उपस्थिति को जान करके जिज्ञासा करना पड़ेगा आपको, मैं जानू उसको, तब संशय होगा, वो ये कहना चाहता है। इसलिए कह रहे किम तर्री, फिर संशय कब होता है? तो कह रहा है विप्रतिपत्ति उपलब्ध मानस्य, उस विरुद्ध धर्म को उपलब्ध करने वाले को संशय संशय होता है। यानी उस विपरीत धर्म को उपलब्ध करने वाला कौन है? आत्मा, मनुष्य। यानी उसको जानने की इच्छा जब वो करेगा तब संशय होगा, केवल उपस्थिति मात्र से संशय नहीं होगा, ये कहना चाहता है। ऐसे ही एवं अव्यवस्थायाम अपि इति, अव्यवस्था में भी वैसा ही समझ लेना, अव्यवस्था होने मात्र से संशय नहीं होता है, उस अव्यवस्था को जो प्राप्त करता है व्यक्ति, उस अव्यवस्था को जो जानता है, उसको जानने की इच्छा करता है, तब संशय होगा, ऐसा ये कहना चाहते हैं। अथवा कहकर के उसी बात को समझा रहे हैं, इससे आपको शायद समझ में आ जाएगा। अथवा अस्ति आत्मा इति एके, कुछ लोग कहते हैं आत्मा है, नास्ति आत्मा इति अपरे, आत्मा नहीं है ऐसा कुछ और लोग मानते हैं, इति मन्यन्ते, इति उपलब्धे, ऐसे उपलब्धि मात्र से कथम संशय स्यादि, थी संशय क्यों होगा? संशय नहीं होगा, बस केवल मान रहे हैं, एक कह रहा है आत्मा है और एक कह रहा है आत्मा नहीं है, तो संशय क्यों होगा? संशय तो होगा ही नहीं, बस केवल यही तो कथन कर रहे हैं ना, एक कहता आत्मा है और एक कहता आत्मा नहीं है, इतने मात्र से संशय कैसे होगा? फिर कब संशय होगा? उसको जानने की इच्छा करे कोई तब संशय होगा। तथा उपलब्धि अव्यवस्थाता अनुपलब्धिश्च अव्यवस्थाता इति, उसी प्रकार उपलब्धि की अव्यवस्था और अनुपलब्धि की अव्यवस्था, विभागेन अध्यवसिते, विभाग से यानी उपलब्धि की अव्यवस्था से, उपलब्धि की अव्यवस्था मात्र से संशय नहीं हुआ करता है और अनुपलब्धि की अव्यवस्था मात्र से संशय नहीं हुआ करता है। इसलिए कह रहे हैं विभागेन अध्यवसिते, इनको अलग अलग आप निश्चय करो तो संशय न उपद्यते, संशय उत्पन्न नहीं होता है। उपलब्धि की अव्यवस्था मात्र से संशयो न भवति, अनुपलब्धि की अव्यवस्था मात्र से संशय नहीं होता है, फिर कब होता है? उसको जानने की जब इच्छा करे तब संशय होगा। हाँ जी, मतलब जो ये प्रश्न उठा रहे हैं, तो इसका मूल कारण ये है कि जो सूत्र बनाया है उसके उसके शब्दों को पकड़ रहे हैं कि हाँ जी, अगर वहां जिज्ञासा शब्द दे दिया होता, हाँ, ये ऐसा नहीं बोलते। हाँ जी, हाँ, हो गई ये बात, हो गई। अब अगला सूत्र देखिए, विप्रतिपत्तौ च संप्रतिपत्ते, विप्रतिपत्ति में ही संप्रतिपत्ति होने से, विप्रतिपत्ति का मतलब विरुद्ध धर्म, यानी विप्रतिपत्ति का मतलब है विप्रतिपत्ति संशय का कारण बताया उसने, उस विप्रतिपत्ति में ही संप्रतिपत्ति है, स्वीकार है, वो ये कहना चाहते, विप्रतिपत्ति में ही स्वीकारोक्ति होने से वो विप्रतिपत्ति नहीं होती है, वो ये कहना चाहता है। ये बात समझ में आ रही है? विप्रतिपत्तौ, हाँ, फिर संप्रतिपत्ते पंचमी, हाँ जी, चाह का मतलब और एक बात है उस विप्रतिपत्ति के बारे में, जो विप्रतिपत्ति को लेकर के जो बात समझा है ना, उसी बात को लेकर के और इसको ऐसा भी समझ सकते हैं। ये जो चकार है वो पहले वाले सूत्र के साथ जुड़ता है, और इस बात को ऐसा भी आप समझ सकते हैं विप्रतिपत्ति में ही संप्रतिपत्ति है। याम च विप्रतिपत्तिम भवान संशयेतुम मन्यते, जिस विप्रतिपत्ति को आप संशय का कारण मानते हो सा वो विप्रतिपत्ति ही संप्रतिपत्ति है, यानी उस विप्रतिपत्ति में ही स्वीकारोक्ति है, यानी वह संशय ही नहीं है वास्तव में। साई द्वयो प्रत्यनीक धर्म विषया, साई वो जो विप्रतिपत्ति है द्वयो दोनों पदार्थों में, प्रत्यनीक धर्म विषया अलग अलग धर्म के विषय वाले हैं, इस बात को एक बार समझ लीजिएगा। वो ये कहना चाहता है जिस विरुद्ध धर्म को लेकर के आप संशय कर रहे हो, विरुद्ध धर्म क्या है पीछे बताया था ना, अस्ति आत्मा इत्येके, नास्ति आत्मा इत्येके, आत्मा है ऐसा एक मानता है और दूसरा मानता है आत्मा नहीं है ऐसा मानता है, ये विप्रतिपत्ति है, विरुद्ध धर्म है यहां पर। तो इस विरुद्ध धर्म में ही संप्रतिपत्ति है, स्वीकारोक्ति है। क्या स्वीकारोक्ति है, वो ये कहना चाहता है एक व्यक्ति जो मान रहा है कि आत्मा है, ठीक है ना, आत्मा है तो है, अपने आप में स्वीकारोक्ति है, इसमें पकड़ में आ रहा है, वो आत्मा है तो है कह रहा है ना, यहां विरुद्ध धर्म क्या है, यहां तो कोई विरुद्ध धर्म है ही नहीं। जिसको आप विप्रतिपत्ति मान रहे हो उस विप्रतिपत्ति वास्तव में विप्रतिपत्ति में ही वहां तो स्वीकारोक्ति है, वो तो यही कह रहा है आत्मा है, ये कहना चाहता है वो। तो जिसको आप विप्रतिपत्ति मान करके संशय का कारण मानते हो, वास्तव में वो संशय का कारण बनता ही नहीं, वो विप्रतिपत्ति ही नहीं है, वो विप्रतिपत्ति वास्तव में है ही नहीं है, फिर क्या है, स्वीकारोक्ति है, संप्रतिपत्ति है, यानी वो विरुद्ध और खंडन ही नहीं, संशय का कारण ही नहीं बन रहा है, वह तो एक ही धर्म है ना, एक मानता है आत्मा है, वह तो एक ही धर्म है, तो वह तो स्वीकारोक्ति है। और एक आदमी कहता आत्मा नहीं है, वहां पर भी स्वीकारोक्ति है, वहां भी कोई संशय नहीं बनता। संशय कब बनता है, जब तीसरा आदमी आएगा। देखिए अब तीसरा जब आदमी आएगा तब संशय पैदा करेगा वो, तब उसको जिज्ञासा होगी, मैं तो जानू वास्तव में ये तो कह रहा है आत्मा है और ये कह रहा आत्मा नहीं है, वास्तव में उचित क्या है। जब वो जानने की इच्छा करेगा तब उसको संशय होता है। केवल इतने मात्र से एक आदमी कह रहा आत्मा है और एक आदमी नहीं है ऐसा कह रहा है, इतने मात्र से संशय थोड़ा होता है, वो विप्रतिपत्ति थोड़ा है, वो तो वास्तव में स्वीकारोक्ति है, ऐसा वो कहकर के खंडन करना चाहता है। तत्र यदि विप्रतिपत्ति संशय, यदि विप्रतिपत्ति में अगर आप संशय मानते हो तो संप्रतिपत्ति रेव संशय इति, तो स्वीकारोक्ति में ही संशय मान रहे हो ऐसा माना जाएगा। केवल शब्दों का खेल है यहाँ पर और कुछ नहीं है। ये जमा है ना आपको, सरल लग रहा है इसलिए जम रहा है। नहीं, ये वास्तव में प्रश्न लग उठा है ऐसा। ठीक बात है, ठीक है, किसी को कोई वास्तविक प्रश्न लगता है, किसी को कोई सामान्य प्रश्न लग सकता है। ये बात हो गई, अगली बात देखो, वो भी बहुत सरल है आपको लगेगा, ये भी बात आपको जमेगी। देखिए सूत्र क्या कहता, अव्यवस्थात्मनि, अव्यवस्थात्मनि व्यवस्थितत्वात्, व्यवस्थितत्वात्, वहां मिसप्रिंट है उसको ठीक कर लीजिएगा, व्यवस्थितत्वात् च अव्यवस्थायाः न संशय। या के स्थान में था कर लीजिएगा, अव्यवस्थात्मनि व्यवस्थितत्वाच्च अव्यवस्थायाः न संशय, न संशय को अध्यार करना पड़ेगा यहां पर। तो कहते हैं अव्यवस्थात्मनि, अव्यवस्था के स्वरूप में, जहां अव्यवस्था आपको दिखाई दे रही है उस अव्यवस्था के स्वरूप में व्यवस्थितत्वाद, अपने आप में व्यवस्थित होने से, अव्यवस्था अपने आप में व्यवस्थित होने से अव्यवस्था या न संशय, अव्यवस्था से संशय नहीं हो सकता। शब्दों को केवल पकड़ना है, वो ये कहना चाह रहा है जो आप अव्यवस्था कह रहे हो वो अव्यवस्था अपने आप में व्यवस्थित रहता है ना, समझ में आ रहा है ना? मैं आपको दूसरे शब्दों में बोलूंगा आपको समझ में आएगा। आप में से पाठ में देर से कौन आते? कौन? उपेंद्र जी, उपेंद्र जी देर से आते हैं। इनको कहा आप समय पर आया करो ना, देर से क्यों आते हैं? तो वो क्या कहता है, मैं तो समय पर ही आता हूं। कुछ समझ में आ रहा है? उनको ये कहा जा रहा है कि आप देर से आते हो, समय पर आया करो। तो वो क्या कहता है, मैं तो समय पर आता हूं। मैं उनको कहता हूं 10 बजे पाठ शुरू होता है, आप 10:05 पर आते हो, देर से तो आ रहे हो ना। नहीं, मैं तो रोज 10:05 पर ही तो आता हूं। समझ में आ रहा है आपको? मैं रोज समय पर ही तो आता हूं। पकड़ में आ रहा है आपको? अव्यवस्था में व्यवस्था है उसकी, अव्यवस्था में अपने आप में व्यवस्था तो है, तो फिर वो व्यवस्था है तो आप अव्यवस्था कैसे कहेंगे? आप उसको व्यवस्था ही तो है। इसको मैं दूसरे शब्दों में बोलता हूं, अनियमे नियमात न अनियम नियम एवा, एक सूत्र आएगा ऐसे ही आगे इसी न्याय दर्शन में। वो कहता है अनियमे नियमाभावात, जो अनियम आप कह रहे हो तो वो अनियम नहीं है, उसमें नियम जरूर है। ये इन्हीं वाली बात को समझ लेना, अनियम में भी नियम है, क्योंकि अनियम में नियम क्या है, रोज 10:05 पे आते हैं, अनियम में भी तो नियम है ना। तो अनियम में नियम होने से वो अनियम नहीं होता, वो नियम ही होता है, वो ये कहना चाहता है। पकड़ में आ रहा है? ऐसे ही यहां पर ये कहना चाहता है अव्यवस्था अपने आप में व्यवस्थित होने से, उस अव्यवस्था से आपको संशय नहीं होना चाहिए, ये कहना चाहता है। यदि तावत इयम अव्यवस्था आत्मनि एव व्यवस्थिता, शब्दों को देख लीजिएगा, यदि तावत, यदि इस बात को समझ लीजिएगा, इयम अव्यवस्था, ये जो अव्यवस्था आप जो कह रहे हैं, ये जो अव्यवस्था है आत्मनि, आत्मनि का मतलब अपने आप में व्यवस्थिता, व्यवस्थित है, व्यवस्था नात अव्यवस्था न भवति, व्यवस्थित होने से वो अव्यवस्था कैसे बनेगी, इति अनुपन्ना संशया, इसलिए संशय उत्पन्न नहीं होता। पकड़ में आया? फिर कहता है अथ अव्यवस्था आत्मनि न व्यवस्थिता, अथ अव्यवस्था आत्मनि, अथवा इस बात को ऐसा समझ लीजिए अव्यवस्था आत्मनि, अव्यवस्था अव्यवस्था के रूप में, अव्यवस्था अव्यवस्था के रूप में न व्यवस्थिता, व्यवस्थित नहीं है, एवं ऐसी स्थिति में अतदात्म्यात अव्यवस्था न भवति, अतदात्म्यात वो अतदात्म्य होने से उस रूप में तो है ही नहीं, तदात्म्य तो है ही नहीं है, तदात्म्य और अतदात्म्य, तदात्म का मतलब है उस रूप में, जिस रूप में है उस रूप में, तो वो उस रूप में तो है ही नहीं है, जब उस रूप में है ही नहीं है तो संशय का अभाव ही रहेगा वहां पर। शब्द पकड़ में आ रहा है आपको? वो ये कहना चाहता है यदि आपको इसको व्यवस्था नहीं कहते हो, अव्यवस्था अपने आप में व्यवस्थित है इसलिए उसको व्यवस्था कहना चाहिए, जब व्यवस्था है व्यवस्थित है तो वहां संशय कैसे होगा, ठीक है। यदि आप ऐसा नहीं मानते हो, उस बात को लेकर के यहां पर कहना चाह रहा है अथ अव्यवस्थात्मनि, जो अव्यवस्था अव्यवस्था है वो अव्यवस्था अव्यवस्था के रूप में नहीं है, अगर आप ऐसा मानते हैं तो फिर वो अपने स्वरूप में ही नहीं है, वो बदल गए ना, ये बात पकड़ में आ रही है, वो अपने स्वरूप में तो है ही नहीं, फिर जब अपने स्वरूप में है ही नहीं है तो फिर तो संशय का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं हो सकता, वो ये कहना चाहता है। ये भी पकड़ में आ गया ना आपको? सरल है, ठीक है, इतना ही रखते हैं। आप चिंता नहीं करें, इसको दोबारा भी आप समझने का प्रयत्न करेंगे, दोबारा आप इसको और समझ लेंगे, ताकि एक बार ये संशय का जो भी ये कहना चाहता है वो एक बार हमारे दिमाग में बैठ जाए, फिर उत्तर जो समझ में समझाएंगे तो और सरल हो जाएगा उत्तर को जब समझाएंगे तो। एक एक और बात, एक और बात, सत्यार्थ प्रकाश में जो किसी भी बात को समझने के लिए जो चार बातें बताई है उसको जरूर पढ़ करके आना है, यानी योग्यता, आकांक्षा, तात्पर्य और आसक्ति। हाँ जी, वो चीजें समझ में नहीं आती है जो चार हैं। कोई बात नहीं, आप उसको एक बार कल आप लोग सभी लोग सत्यार्थ प्रकाश ले आइए, ठीक है, कल आप सत्यार्थ प्रकाश भी ले आना और उनमें जो चार बातें बताई गई हैं उनको समझ करके पढ़ करके आइए, फिर हम विचार कर लेंगे, वो समझ में आ जाएगा ना, तो यहाँ समझने के लिए थोड़ा आपको और आसान हो जाएगा, सरलता हो जाएगी। जी हाँ जी, ये कहना चाह रहे हैं अव्यवस्थात्मनि व्यवस्थितत्वात् च अव्यवस्थायाः, नहीं ना ना संशय को तो हम जोड़ते हैं इसके साथ में, तो की जगह ना है, तो की जगह नत्वात है। अच्छा, नकार है क्या यहाँ पर? हाँ, वो ना के स्थान में ता कर दो उसको, यानी या और उसके बाद ना है ना, या के जगह पे था करो और ना की जगह ता करो, तो ये बन जाएगा व्यवस्थितत्वाच्च, ऐसा बनेगा, ठीक है। एक तो आपको सत्यार्थ प्रकाश के वो चार बातों को पढ़ के आना, एक बात, और उदयवीर जी शास्त्री जी ने जो हिंदी में इन सूत्रों का अर्थ किया है वो भी एक बार पढ़ करके आना, ठीक है, और उसके आधार पर फिर यहां पर जो पंक्तियां बताई गई है इन पंक्तियों को भी उसके साथ जोड़ करके हम समझने का प्रयत्न करेंगे कल, तो और एक बार दिमाग में आ जाएगा क्या कहना चाहता है। ये बातें तो बहुत सरल है, केवल उनके शब्दों को आपको पकड़ना है, केवल केवल ये जो केवल शब्द है ना, इस केवल शब्द को अगर पकड़ लेते हैं ना तो समस्या नहीं आएगी, यानी प्रश्नकर्ता और उत्तरकर्ता में कोई विशेष अंतर नहीं है, दोनों ही उन्हीं को लेकर के बात कहेंगे, लेकिन वहां पर केवल शब्द को जोड़ दिया है उसने, केवल शब्द को प्रश्नकर्ता ने, जैसे मुक्ति किसको मिलती है जी, किसको मुक्ति मिलती है, जिसके पास ज्ञान हो, जिसके पास कर्म हो, जिसके पास भक्ति उपासना हो, ज्ञान कर्म उपासना, ये तीन बातें हैं ना, तो कोई कहे देखो जी मुक्ति केवल ज्ञान से नहीं मिला करती है, उत्तर देने वाले ने, कहने वाले ने कहा ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति होती है ये कहा है, अब खंडन करने वाला कहा नहीं जी ज्ञान से मुक्ति नहीं मिलती है, केवल ज्ञान से ही मुक्ति नहीं मिलती है, ठीक बात है केवल ज्ञान से नहीं मिलती है, हम कब कहना चाह रहे हैं कि केवल ज्ञान से मिलती है, ये आपको पकड़ में आ रहा है ये बात, ज्ञान से मुक्ति मिलती है उसने कहा, अब वो वक्ता जो कहना चाहता है उसका जो अभिप्राय है वो ये बिल्कुल नहीं है कि केवल ज्ञान से ही मुक्ति मिलती, वो कभी कहना नहीं चाहता, वो ये कहना चाहता है ज्ञान से मुक्ति मिलती है, ज्ञान ना हो तो मुक्ति मिल नहीं सकती, ज्ञान से मुक्ति मिलती है। अब खंडन करने वाले ने कहा जी बिल्कुल नहीं, ज्ञान से, केवल ज्ञान से तो बिल्कुल नहीं मिल सकती, ठीक है ना। अब यहां पर भी वैसा ही है, समान धर्मों की उपस्थिति से संशय नहीं होता, ऐसा वो कहना चाह रहा है, सिद्धांती ने यह कहा था समान धर्मों की उपस्थिति से संशय होता है, ठीक है, तो वो ये कहना चाहता है केवल समान धर्मों की उपस्थिति से संशय नहीं होता, उसने केवल जोड़ दिया, सिद्धांती कभी यह नहीं कहना चाह रहा है कि केवल समान धर्मों की उपस्थिति से संशय होता है, समान धर्मों की उपस्थिति होने पर आदमी को विशेष जिज्ञासा होती है कि वह जानो उसको, तभी तो संशय होगा, अगर जानने की चेष्टा नहीं करता है तो संशय क्यों होगा, होगा ही नहीं, ठीक है रहेंगे, तो सभी पदार्थों में समान धर्म की उपस्थिति तो होती है, आत्मा में जड़ पदार्थों की धर्मों की उपस्थिति है और जड़ पदार्थ में आत्मा के धर्मों की उपस्थिति है, ठीक है ना। उपस्थिति तो सभी पदार्थ, सभी पदार्थों के धर्म एक दूसरे के साथ उपस्थित रह सकते हैं, रह सकते का मतलब है शब्दों में, पर जब तक उसको जानने की चेष्टा आप नहीं करोगे तब तक उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। जब जानने की चेष्टा होगी तब आपको वास्तव में संशय होगा, नहीं तो संशय क्यों होगा। अब इसमें अस्तित्व है, ठीक है ना, और आत्मा का भी अस्तित्व है, इसका भी अस्तित्व है, दोनों में अस्तित्व है, तो उन दोनों के धर्मों को यहां पर लाएंगे, ला करके फिर जानने की चेष्टा करेंगे तब आप को संशय रहेगा। जब आप चेष्टा ही नहीं कर रहे, उसको जानने की चेष्टा ही नहीं कर रहे हैं, तो रहते हैं केवल धर्म मात्र से संशय थोड़ा होता है। बस बात इतनी सी है, फिर भी कल समझने का प्रयत्न करेंगे। चिंता नहीं करना, कुछ भी समझ में नहीं आए, ये शब्द क्या कहना चाहते हैं उसके विषय में दिमाग मत लगाइएगा, बस केवल इसमें दिमाग लगाइएगा कि धर्म मात्र से संशय होता है अथवा उसकी जिज्ञासा साथ में जोड़ने से संशय होता है। इसको जोड़ेंगे तो आसान हो जाएगा आपको समझने में। चलिए, ओम ओम ओम, सबको सादर प्रणाम।